الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، اس وقت نکاح کی مجلس منعقد ہو رہی ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ مسجد میں اس کا انعقاد ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح مسجد میں کیا کرو اور اس کا عام اعلان کیا کرو، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ فلاں کا رشتہ فلاں کے ساتھ قائم ہو رہا ہے. عام طور پر دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نکاح ایک دنیاوی معاملہ ہے اور دو افراد کے درمیان میں ایک دنیاوی ربط قائم ہو رہا ہے، لیکن سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور یہ صرف پیغمبر علیہ السلام ہی کی سنت نہیں ہے بلکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی بھی سنتوں میں شامل ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو متوجہ کیا ہے کہ نکاح کو ایک عبادت کے طریقے پر انجام دیا جائے. ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ، بھوپال کے رہنے والے تھے. ان کے ملفوظات میں ہے کہ دنیا میں سب سے لمبی عبادت اگر ہو سکتی ہے تو وہ نکاح ہے. بھائی، آپ نماز پڑھتے ہیں تو پانچ دس منٹ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتی، روزہ رکھتے ہیں دن بھر میں پورا ہو جاتا ہے، حج کو جاتے ہیں پانچ دن میں ارکان ادا ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آدمی کا نکاح 20 سال کی عمر میں ہوا اور اللہ تعالی نے اسے 60 سال کی عمر فرض کیجئے عطا فرمائی، تو مسلسل دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نکاح کی عبادت کا میٹر اس کا چلتا رہے گا. اتنی لمبی عبادت اور شاید کوئی نظر نہ آئے جو یہ نکاح کی عبادت ہے، لیکن بشرطے کہ اسے عبادت کی نیت سے انجام دیا جائے. جب ہی یہ عبادت بنتی، اور جب اسے عبادت کی نیت سے انجام دیا جائے گا تو اس میں سارے شرعی اصولوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا. کوشش کی جائے گی کہ کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو، کوئی گناہ اس کے اندر شامل نہ ہو، اسراف اور تبذیر شامل نہ ہو، رسومات شامل نہ ہو، شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ ہو، کیونکہ نکاح جب پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے تو سنت کے موافق ہونا چاہیے. عام طور پر نکاح میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب خوشی کا موقع ہے، جیسا چاہے کر لو، اور لوگوں کی دیکھا دیکھی بہت سی ناجائز باتیں بھی اختیار کی جاتی ہیں. مثلا یہ دیکھا جاتا ہے کہ دولہا میاں سونے کی انگوٹھی پہنے ہے، صاحب نکاح ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت میں مردوں کے لیے سونا پہننا قطعاً جائز نہیں ہے، نکاح کا موقع ہو یا بے نکاح کا. اسی طرح بعض مرتبہ مرد ہونے کے باوجود لوگ دولہا بنتے وقت عورتوں کی مہندی لگائے لیتے ہیں، حالانکہ مہندی لگانا یہ عورتوں کی خاص چیز ہے، مردوں کے لیے ان کی مشابہت اختیار کرنا ٹھیک نہیں. اور دیگر بہت سی قابل اصلاح چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، ان سب سے ہمیں بچنا ہے. اور یہ تقریبات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق انجام دینی ہے. کوئی عمل بھی ہمارا ایسا نہ ہو جو ہمارے خالق و مالک کو اور ہمارے پیغمبر کو ناراض کرنے کا سبب بن جائے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس نکاح میں خیر اور برکت مقدر فرمائے. نکاح کے اندر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس خطبے میں قدر مشترک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تقوی والی زندگی گزارے. تینوں آیتوں کے اندر تقوی کا ذکر ہے. اسی طریقے پر حسن معاشرت کا تذکرہ ہے. خاص طور پر بیوی جو آپ کے گھر آنے والی ہے، اس کی قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نکاح میں سب سے بڑی قربانی جو دیتی ہے وہ بیوی دیتی ہے. شوہر کیا قربانی دیتا ہے؟ وہ تو اپنی جگہ پر ہے، قربانی تو وہ بچی دے رہی ہے جو نکاح کے بعد اپنے مشفق والدین کو چھوڑتی ہے، اپنی محبت کرنے والے بھائی بہنوں کو چھوڑتی ہے، اس گھر کو چھوڑتی ہے جہاں پلی بڑھی، اس خاندان کو چھوڑتی ہے جہاں اسے محبتیں ملی، بسا اوقات اپنے وطن کو چھوڑتی ہے جس سے قلبی لگاؤ ہوتا ہے، اور آپ کی خاطر وہ سب کو چھوڑ کر کے چلی آتی ہے. یہ سب سے بڑی قربانی ہے. اگر ہم اس کی دلداری نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ دلداری عین شریعت ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم عند اہلہ وانا خیرکم عند اہلی، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے اچھا ہوں. تو عبادت اسی کا نام نہیں ہے کہ آدمی نماز روزہ کرے، جماعت میں چلا جائے، ذکر اذکار میں لگا رہے. سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ دل بدست آور کے حج اکبرس، دلداری کرو. جو اتنی بڑی قربانی دے کر تمہارے گھر آئی ہے، تم اگر اس کے دل کو توڑو گے، اپنی زبان سے اسے تکلیف پہنچاؤ گے، اپنے طرز عمل سے اس کو ذہنی اذیت پہنچاؤ گے، تو اللہ کی نظر میں تم اچھے آدمی نہیں کہلائے جا سکتے. اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، حسن معاشرت اختیار کریں، اور جس طرح گھر والوں کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، جیسے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن معاشرت کرے، اسی طرح شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی اور اس کے اعزاء اقربا کے ساتھ بھی حسن معاشرت، حسن اخلاق سے پیش آئے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اب نکاح ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی. آپ دعا کریں کہ اس نکاح میں اللہ تعالی خیر اور برکت مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب میں نے تو کہہ دیا، اب حضرت خطبہ پڑھ دیں. پڑھ دیجیے آپ. کیا ہوا اجازت ہے؟ منصوری حنیف بھائی اور دلہے کا نام ہے منصور، منصوری طارق. آپ نے سیما کی طرف سے وکیل بن کر کے منصوری اقبال کے ساتھ، منصوری طارق کے ساتھ نکاح کرانے کی اجازت دی ہے. مہر کتنا رکھا؟ نقد نکاح پڑھا دے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جناب اقبال منصوری صاحب کی صاحبزادی سیما سلمہا کا نکاح بڑی وز 11,000 روپے مہر نقد میں نے آپ کے ساتھ کر دیا، آپ نے اس کو قبول کیا؟ جی ہاں قبول کیا.